Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na dzisiaj na 15 premier zaprosił przedstawicieli klubów opozycyjnych. Chce rozmawiać o sytuacji na granicy. Ustawą o ochronie granicy dzisiaj zajmie się sejmowa komisja, we wtorek Sejm. Ponad 20,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono ostatniej doby. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na dzisiaj na 15 przedstawicieli klubów opozycyjnych. Spotkanie ma dotyczyć identyfikowanych zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu, wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, zbliżonych do rządu. Zaproszenia miały być przesłane w niedzielę i większość z nich już potwierdziła swoją obecność. Szef rządu w minionym tygodniu odbył serię spotkań z europejskimi liderami, z którymi rozmawiał o aktualnych zagrożeniach geopolitycznych, w tym o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Morawiecki swój objazd po Europie rozpoczął w minioną niedzielę i do piątku odwiedził 9 stolic i spotkał się z 11 europejskimi przywódcami, między innymi z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Na granicach Unii i Białorusi trwa kryzys od czasu, gdy na wiosnę gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekraczania granicy białoruskiej z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Unia i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów w odpowiedzi na sankcje. Dzisiaj sejmowa komisja ma się zająć poprawkami Senatu do ustawy o ochronie granicy. Umożliwia ona m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w pasie nadgranicznym z Białorusią na czas określony w drodze rozporządzenia szefa MSWiA. Głosami opozycji, która w Senacie ma większość, wprowadzono zapis pozwalający przebywać na miejscu dziennikarzom. Przed weekendem wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz powiedział, że jest przeciwko senackim poprawkom zgłoszonym przez Platformę Obywatelską. Chociażby te rozwiązania, które dotyczą dziennikarzy, obecność dziennikarzy będzie. My przygotowaliśmy szereg też propozycji dla państwa jako osób, które będą miały możliwość pracy na granicy już wkrótce. O szczegółach będzie mówił minister spraw wewnętrznych i administracji. Sejm zajmie się ustawą we wtorek. Minionej doby w Polsce potwierdzono 20 576 nowych zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 51 chorych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że w porównaniu do danych sprzed tygodnia liczba nowych zakażeń wzrosła o 8%. Co prawda ilość dziennych zakażeń jest troszeczkę mniejsza niż w ciągu ostatnich dni, ale to może także być spowodowane okresem dni wolnych od pracy, czyli okresem weekendowym. No bardzo niepokojące są informacje, jeżeli chodzi o nową mutację koronawirusa. Bardzo uważnie się temu przyglądamy. W poniedziałek zbiera się kolejny zespół do spraw mutacji i genomu COVID-19. Myślę, że musimy bardzo uważnie przyglądać się tej nowej mutacji. Na razie nowej mutacji nie potwierdzono w Polsce. Najwięcej nowych przypadków zakażeń koronawirusa potwierdzono natomiast w województwach mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Drobny sprzęt AGD, nieruchomości i samochody. To wszystko można kupić na działającym już portalu aukcyjnym Krajowej Rady Komorniczej. Obecnie znajduje się na nim około 300 ofert z całego kraju. Stowarzyszenie internetowego portalu aukcyjnego umożliwiła stworzenie internetowego portalu aukcyjnego umożliwiła nowelizacja przepisów z września tego roku. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta mówi, że narzędzie przyniesie korzyści dla wierzycieli, bo oferty zajętego mienia staną się szerzej i łatwiej dostępne dla potencjalnych kupców. Portal ten został wykonany przez Krajową Radę Komorniczą. Można wprowadzać do tego portalu oferty i następnie licytować. Jakie są zalety takiego systemu? Przede wszystkim pełna transparentność. Często obywatele skarżący się na funkcjonowanie systemu egzekucyjnego wskazywali na wątpliwości dotyczące tego, czy licytacje są prowadzone w sposób rzetelny. No, licytacja publiczna, transparentna w portalu aukcyjnym i to oczywisty sposób zwiększy zainteresowanie tymi licytacjami. Adres portalu to licytacje.komornik.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. tej nocy od minus 2 do 3 stopni na termometrach. W całym kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a we wschodniej połowie kraju także deszczu. W ciągu dnia opady deszczu, również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach będzie od 1 do 4 stopni, a nad morzem do 6. Nad morzem wiatr do 90 km na godzinę. Na północy w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. Mamy już poniedziałek, 29 listopada, noc listopadową prawie. Tej nocy po raz kolejny otwieramy przestrzeń intymnej rozmowy. Rozmowy o ludzkich sprawach. Zapraszamy obecnych w domach, w pracy, w podróży do opowiadania, do słuchania, do bycia razem w tym czasie, w tę przedostatnią noc listopada. Zacznijmy nasłuchiwanie. Słuchanie, wspólny czas, wymiany myśli. Dziś w studiu przy Myśliwieckiej 357 realizująca audycję Halina Leszczyńska, wydająca program Aleksandra Kaczkowska i prowadzący Szymon Sławiński. Podaję telefon, to 22 i 7 trójek, a także adres mailowy rozmowy o duszy @polskieradio.pl, wszystko razem pisane. Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach naszej duszy. Rodzina, rodzina, rodzina. Rodzina, rodzina, nie cieszy, nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Nie cieszy, nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma, samotnyś jak pies. Sześć lat dostał skutkiem tej willi z ogródkiem. Spokojnie mijają mu w celi czyściutkiej. Lektura, spacery, wikt niezły ma smak. Więc czegóż, ach czegóż, ach czegóż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Nie ciena, nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Tak, o rodzinie, o samotności, ale też o szczęściu, jakie można w rodzinie odnaleźć. O tym chcemy dzisiaj rozmawiać, to chciałbym Państwu zaproponować jako temat naszej rozmowy, czyli relacje z najbliższymi, relacje w naszych rodzinach. Czekamy na telefony. Zadzwońcie, drodzy Państwo, jeśli czujecie się samotni, odrzuceni, czujecie niepokój, lęk albo smutek, może bezradność czy wszechogarniające zmęczenie. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Thank you. just the same. Can they be that close? Just let me stay for the record. We're giving love in a family dose. We are family. Hey, hey, hey. I got all my sisters with me. We are family. Get up, everybody, and sing. Sing it to me. We are family. I got all my sisters with me. Just begun to get our share of this world's delight. High, high hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. A więc powróćmy do rozmowy sprzed kilku tygodni o rodzinie, o trudnych relacjach. Widzimy bowiem, jak relacje między ludźmi zatraciły wartość, którą posiadają same w sobie, a stały się środkiem osiągania pieniędzy, władzy i sukcesu. Jakże często jesteśmy przez innych wykorzystywani. Często tych najbliższych. Czy stało się to też Państwa udziałem? Jakie są Państwa doświadczenia? Trójka pod Księżycem, już prawie kwadrans po północy. Nasz telefon to niezmiennie 22 i 7 trójek. Czekamy na telefony, a nasz adres mailowy to rozmowy o duszy @polskieradio.pl. Through the dream you held on to, no longer when the whole of my world stood so wonderfully still. And I knew I was tumbling head over heels. And all in the space of a Saturday morning, how I on hand, it all hangs in my head, all of the handle of hand holding it all. Should need me one Saturday morning, I will be walking on Hambledon Hill. I'll turn every stone there for what I've known there, for it all lies buried on Hambledon Hill. All the king's horses and all the king's men could put us together. All the king's horses and all the king's men couldn't put us together again. And all in the space of a Saturday morning, high on Hambledon Hill. I oto po tym pięknym utworze mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani. Co panią do nas dzisiaj sprowadza? Proszę pana, no właściwie to sterta różnych rzeczy mimo późnej pory, bo w sumie to jestem w rodzinie przemocowej od dawna, bo już jest alkoholikiem, który ukrywa się z tym, ale jest agresywny bardzo. Ja z tego nie robię większego problemu, ponieważ mieszkamy w środowisku, że wie pan, wyjść z tym gdzieś publicznie i prosić o pomoc jest to po prostu no nie bardzo fair. To znaczy fair może jest, bo człowiek się ratuje, ale jeżeli człowiek jest bardzo zdrowy i młody, to wtedy może sobie układać życie czy coś takiego. A u nas te lata poleciały, ja zacisnęłam zęby z płaczu, no i trudno. Mnie interesuje właściwie inna rzecz. Interesuje mnie to, że jeżeli kobieta, która jest w ogóle niewinna niczego, jest ciągle powiedzmy oskarżana, poniżana i tak dalej, właściwie ta kobieta zawsze będzie przegrana, dlatego że iść z tym gdziekolwiek, a jednak uwierzyć, że ja nie jestem bita, bo nie jestem. Bo gdybym była uderzona lub to może by te sprawy się inaczej rozegrały. Nie, jestem tylko bardzo może powiedzmy przeklinana, wyśmiewana i tak dalej, ale nie jestem uderzona, bo ja też nie prowokuję, broń Boże. W każdym razie, no ciężkie to życie straciłam wewnątrz, taką radość swoje. Ja dzieci rozjechały się po świecie i jesteśmy sami. I trzeba to wszystko unieść. Tylko że człowiek traci swoje ja, traci radość życia, a ja byłam bardzo radosnym człowiekiem, ale przez lata to wszystko ze mnie wyparowało, bo byłam tylko spłakana, albo zdenerwowana, albo w depresji nawet. O, do tego zdążam. No i powiedzmy, że już niedługo przede mną tego życia, bo mam lat ponad 70. I w tej chwili szukać jakiegoś rozwiązania. Mam własny dom, mąż nie ma tego domu. Jesteśmy małżeństwem sakramentalnym nawet. Z trójką dzieci, pierwszym i ostatnim, powiedzmy sobie, bo inaczej sobie nie wyobrażam. Ale co mnie bardzo boli? Boli mnie, że ja jako kobieta, gdybym, bo byłam na policji, były takie zdarzenia, że trzeba było się ratować. No ale mimo tych niebieskich kart i tak dalej, nic mi nikt nie pomógł, dlatego że to trzeba zrobić awanturę, trzeba, żebym ja była pobita, prawda, i dopiero oni mogą wkroczyć. I ja za to podziękowałam, bo kobiecie się nie wierzy. I to jest bardzo, na przykład gdybyśmy się nawet rozeszli, co było konieczne, to i tak ja bym była w opinii publicznej winna. Poprzez mężczyzna się wybroni, znajduje inną, już jest dobrze. Ta mentalność jest straszliwie bolesna, ale ja chciałam z panem o innej sprawie porozmawiać, bo ja już mam przed sobą niewiele, na COVID nie chorowałam, jestem zaszczepiona, może przeżyję, może nie, zobaczymy, ale proszę pana, jeżeli chodzi o naszą wschodnią granicę, nad którą ja boleję ogromnie i nie wiem, może to nie jest na temat, ale proszę mnie jeszcze wysłuchać. Proszę mi tylko powiedzieć, dlaczego nasz rząd, na który głosowałam, nie poprosił o pomoc, nie poprosił o jakieś wzmocnienie swoich racji chociażby. I dzisiaj pani von Leyen pojechała do Litwy i do Estonii, zamiast tu, gdzie jest naprawdę wielkie. Obraziliśmy tą Unię nie raz, ale nie ja. Ja się bardzo cieszyłam, jak weszliśmy do Unii, jak wyprostowałam się, jak byłam Europejką, bo ja już mieszkałam w Stanach Zjednoczonych. Ja znałam, co to znaczy życie wolne, łagodne, prawda? No więc bardzo się ucieszyłam. Wróciłam do Polski i tak nie chciałabym, tak, żeby pan miał przykrości, żeby mnie pan puścił na antenę. Nie. Proszę, ale wie pan, naprawdę, tak, całym sercem jestem za Polską. Tylko że popełniamy błędy niewybaczalne. I my to widzimy. My. Ja nie mam 500+, a głosuję zawsze na PiS. I proszę, proszę mi nie mieć za złe, że to, dobrze, że to poruszyłam. Tak, ja tylko chciałbym, proszę, dziękuję bardzo za pani telefon i odnieść się. Spróbować odnieść się do tego, co pani mówiła, może po kolei. Tak. Kwestia tej, że kobieta zawsze będzie przegrana. Najczęściej. Najczęściej. O, to każda taka historia jest jednak odrębna. Znaczy jest, tak, dużo podobieństw w tego typu losach, ale też każdy ma jednak to swoje życie. I teraz tutaj jednej rzeczy nie zrozumiałem, bo powiedziała pani, że pani ma swój dom, a mąż nie ma. To znaczy w jakim sensie mąż nie ma? W takim sensie, że mnie już rodzice wcześniej zbudowali. Mhm. I myśmy już nie budowali domu. A, znaczy, że po prostu państwo się wprowadzili do domu. Tak. Już jakby do pani, tak? Do, tak. Tak. Ja myślę, że na pewno nie ma co patrzeć na wiek, tak? Bo to 70 lat to jest taki plus. 70 lat plus, to mimo wszystko jest zawsze trochę zależy od sytuacji, ale to jest wiek, w którym można jeszcze dokonać bardzo wielu pięknych rzeczy, wydaje mi się. Więc tutaj jakbym nie namawiałbym panią, aby nie tak tutaj nie przesądzać, czy też nie obawiać się tego, że to życie już jest krótkie. I nie spuszczać głowy. Tak, nie spuszczać głowy, bo w sumie nie wiemy. Nie wiemy, jak długo będziemy żyć i w jakiej kondycji. I trzeba mieć tutaj jakąś nadzieję, a przede wszystkim taki optymizm, bo on też bardzo pomaga. O, kiedyś byłam fantastyczną optymistką, tak. I bardzo wesołą. Wszędzie widziałam coś do śmiechu, ale dzisiaj to wyparuję. Czekam na wnuki. Bo mówiła pani też o tej ważnym takim aspekcie tej opinii. Tak. Publicznej, prawda? Która jest mrożąca, tak. W małych skupiskach, w małych miastach. Jasne, ale jednak trzeba się też skupić trochę na rozwiązywaniu tych konkretnych problemów. Tutaj nie wiem, czy państwo korzystają z pomocy jakiegoś pani mąż, jakiegoś terapeuta, może jest w jakiejś grupie. To jest niemożliwe. Nie. Mhm. Ja tak, ja bym chętnie poszła, ja zresztą korzystałam nie tylko nie z terapii, bo na terapię nie miałam gdzie iść, ale na przykład z pomocy policji korzystałam, owszem, bo poszłam, zgłosiłam coś takiego i przyjechali. No to było już bardzo, bardzo paskudna awantura. A czy myśli pani, że jest szansa, żeby męża namówić i gdzieś pojechać i z kimś porozmawiać? Nigdy w życiu się nie zgodzi, bo on jest idealny, to ja jestem durna kobieta, która na swojego męża, który mnie groził, że mnie zabije, poszłam poprosić o pomoc, żeby go uspokoili. No więc już to mam wypominane bez końca. No tak, tak. Czasami to w tych emocjach... I teraz tak. Ja się tego boję po prostu. To przyznam szczerze. Wolę schodzić z drogi. Tylko, że wie pan, ani nie możemy iść do znajomych, bo każdy widzi, jakie jest nasze obopólne zachowanie, że u nas nie ma już nic. Że nie ma ani uczuć, ani szacunku, niczego. No po prostu żyjemy tylko w takim lodowatym pudle. A tak szkoda tego życia. Tak bardzo szkoda. Tak po prostu niesamowicie żal. A no pewnie można być, może warto próbować, na pewno pani to robi, ale to może trzeba w tym nie ustawać. Znaczy dochodzić, zastanawiać się skąd, dlaczego u męża jest ta skłonność, znaczy czy on ma jakiś smutek w sobie, coś co go do tego skłania? Nie ma smutku w sobie, on uważa, że on jest idealny, on nigdy w życiu niczego nie zrobił, a nawet jak zrobił, to on to nie pamięta tego, on w życiu nikogo nie przeprosił, to i mnie także nie. No, wie pan, to ja w tej chwili jestem w dobrej kondycji psychicznej, bo się nawet uśmiechnęłam, ale z drugiej strony, gdyby na przykład powiedzieć mu, że wiesz co, no nie mów takim krzykiem albo coś, no to ten krzyk się zwiększa i jeszcze zwiększa i wtedy trzeba uciec, spasować, wyciszyć to wszystko, no bo inaczej się nie da żyć w takim, takiej nienawiści. No co tu dużo mówić, nienawiść to jest tak. Nienawiść. Ale czy to jest zawsze związane z alkoholem, czy po prostu to są... Najczęściej, wtedy najbardziej. Wtedy najbardziej. I tu jest zadziwiająca historia, że mój mąż do obcych ludzi jest tak grzeczny, tak wspaniale się wita, taki jest pomocny, taki jest, no po prostu do rany przyłóż, a jak ja na to patrzę i widzę tych dwóch panów, bo jednego powiedzmy w kontaktach z ludźmi, a drugiego w kontaktach w domu. I ja strasznie nad tym bolałam, przedtem myślałam, że ja chyba swoje życie odbiorę, bo ja mam dwóch ludzi przed sobą. Natomiast nie wiem, co to jest za typ człowieka, który albo się bardzo boi, albo chce wyjść jak najlepiej przed ludźmi, natomiast w domu to mu na tym w ogóle nie zależy. To jest przykre. To co mi się wydaje, opowiadam. Że... Tak. Nasze, no tak, życie tak składa się z takich też stron, ale to, co ja bym chciał pewnie poradzić, to chyba jednak spróbować z kimś porozmawiać. Jeśli państwo nie są w stanie razem, to może warto, żeby pani zasięgnęła rady jakiegoś psychologa, czy kogoś, kto ma doświadczenie z osobami uzależnionymi. A może udałoby się, nie wiem, jak daleko jest pani od jakichś większych ośrodków, ale jednak pochodzić na takie spotkania dla rodzin właśnie osób uzależnionych, bo to mogłoby przynieść pani jakąś ulgę, a też kontakt z osobami, które też tego doświadczają, jakieś doświadczenie warto zaczerpnąć. Na pewno daje to siłę, tylko że ja w tej chwili już trochę boję się COVID-u. Jednak jestem starszą osobą i bez opieki, bo dzieci są za daleko od nas. No ale to kilka miesięcy. A po drugie mam problem z kręgosłupem i nie poruszam się sama autobusem na przykład czy czymś, bo to jest niemożliwe. Muszę się nie tyle oszczędzać, nie potrafię już jechać samodzielnie, prawda, wrócić, wysiąść, przejść przez ulicę, o coś takiego. No, nie jestem jeszcze zupełnie kaleką, ale to się zbliża. Także pokornie spuszczam głowę i czekam, co dalej, a czekam tylko na to, żeby zobaczyć jeszcze moje wnuki, bo teraz nie mogą przyjechać, a są kochane. I czekam tylko na to, gdzie sobie tą starość jakoś przycupnę, żeby zgodnie doczekać tego wszystkiego, co ma nastąpić kiedyś. Ja myślę, że tak jak rozmawiamy i pani słucham, to tak nie widzimy się, ale gdzieś słyszę przez ten mikrofon taką osobę, która no jest poobijana, ale nie jest przegrana. Nosi tą kobiecą dumę i proszę tej kobiecości i pani wnętrza tak nie przekreślać, bo ono jest, bo ono jakby przebija się przez pani tę wypowiedź, dzisiejszą rozmowę. Bo może dlatego, że ja jestem osobą, która nie lubi walczyć, nie lubi sądów, nigdy nie byłam w sądzie, nigdy nikogo nie chcę oskarżać, bo to nic nie daje, to jest tylko szarpanina nerwów. I wolę to jakoś zgodą, pokojowo, spokojnie, najlepiej by mi tak odpowiadało, no ale to nie zawsze jest możliwe, trzeba to przeżyć, trzeba to przyjąć, ale takie razy słowne to jest straszliwy ból. Ja to oddaję w swojej poezji, bo wydałam już kilka dobrych pozycji i chyba to mnie ratuje. To wspaniale. I chyba to mnie ratuje. To dobra wiadomość, to jest rzeczywiście wielki dar mieć talent poetycki, bo można wyrazić to, co siedzi w nas gdzieś najgłębiej, w sposób taki najprostszy. No, taki skrótowy, taki troszeczkę labiryntowy, bo nie o wszystkim można pisać, a zresztą ta poezja w tej chwili to jest bardzo, bardzo skrótowa, bardzo taka haiku. Także można tam jeszcze, marzę ostatnio już od 2 lat, żeby wrócić do malowania i usiąść przed sztalugą i zrobić to, co kocham. A dzisiaj dostałam taki piękny prezent na moje imieniny, ale nie powiem jakie. Moja córka przysłała mi przepiękne zdjęcia jesieni. No cóż, ze Stanów, ale tak piękne, tak kolorami grają te klony czerwone. Przepięknie to zrobiła, bo ma takie artystyczne też ciągnoty. I uznałam, że to był mój najpiękniejszy prezent i potrafię się tym cieszyć. Ale ileż pani ma w sobie talentów i z takich skarbów, z których proszę korzystać jak naj... No korzystam jak mogę, jak mi tylko czas pozwala. A poza tym, proszę pana, to uważam się dzisiaj za osobę szczęśliwą, że pierwszy raz w życiu podniosłam słuchawkę telefonu i coś powiedziałam do niej, niewiele, ale coś. I ktoś mnie wysłuchał, miał na to czas. I to jest chyba szczęście tej trójki, którą słuchałam zawsze i wszędzie i będę słuchać. I za to Państwu dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ale nie wiem, kiedy jeszcze będzie ta audycja. Ta audycja jest codziennie, Trójka pod Księżycem, a taka audycja, której oddajemy właśnie głos słuchaczom i rozmawiamy, jest w poniedziałki. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję i żegnam. Życzę wszystkiego dobrego, lepszego od mojego. Dobrej nocy. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I'm missing. And hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. O tak, zamknij oczy, a cię pocałuję. Jutro będę za tobą tęsknił. Pamiętaj, zawsze będę ci wierny. Tak w 63 roku zaśpiewali Beatlesi i te przesłanie jest ważne także dziś. A może szczególnie dziś, w tę noc. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam na imię Maksymilian. W tym roku skończyłem lat 18 w czerwcu i jakby to ująć, chyba nie miałem zbytnio najlepszego doświadczenia związanego z tym, co daje życie. Nie pochodzę z ubogiej rodziny, czy niepodobnie pojawiają się problemy na poziomie materialnym, przynajmniej nie pojawiały się do ostatniego roku. Ale usłyszałem przed chwilą opowieść jednej ze słuchaczek, starszej pani. Kłaniam się, jest mi bardzo przykro, że coś takiego w ogóle pani się wydarzyło, że jest pani w sytuacji, w której po prostu ktoś z pani rodziny tak w ogóle wobec pani się zachowuje. I jestem z panią całym sercem, mam nadzieję, że pani sytuacja się poprawi, bo naprawdę trudno jest mi słuchać w ogóle osoby starszej, która mówi, że chce odebrać sobie życia. Jest mi to bardzo ciężko słyszeć. Tak, ale pani też mówiła o tych swoich takich skarbach, które ma i jak się wydaje, ma siłę, żeby jeszcze jakby z nich czerpać, żeby pisać wiersze, żeby malować obrazy i czeka na wnuki. Także jakaś tam nadzieja też się tli. A chciałem pana zapytać o to, bo powiedział pan, że nie bardzo to się do tej pory pana życie układało. W jakim sensie? Czy tutaj mógłby pan nam powiedzieć, w czym to się przejawiało? Zanim o tym opowiem, chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy. Dokładnie o jednym albumie Starego Dobrego Małżeństwa zespołu, zwiącego się Tabletki ze słów. Jest to album, nie pamiętam dokładnie, w którym roku wydany, a nie chcę skłamać. Dokładnie też nie pamiętam imion i nazwisk artystów, ani pisarza, którego wiersze były inspiracją dla tego albumu, gdyż jest to proza śpiewana. Ale refren pierwszego utworu, który właśnie nosi nazwę Tabletki ze słów, mówi o tym, jak wiersze dla poety są dla niego uśmierzającymi tabletkami ze słów. Że poeta tak naprawdę nie potrafi wytłumaczyć, co i gdzie go boli, ale te wiersze, chociaż tak naprawdę mało dają, to jednak dla niego mają ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że pani słuchaczka, która przed chwilą dzwoniła, będzie kontynuowała jednak pisanie wierszy, jednak wypisywanie swoich myśli, swoich uczuć na papierze. Tak. Przepraszam, nie, może pan kontynuować. Nie chciałem przerywać. Nie. Też zamyśliłem się nad tym, co pan mówi. Niewątpliwie tak stare dobre małżeństwo, na przykład śpiewając poezję Stachury, czyli Stachura, jego słowo, ich muzyka. Pamiętam, jak na mnie też robiły ogromne wrażenie. To był taki, oni docierali gdzieś z tymi opowieściami do takiego gdzieś tam sedna, aż do bólu. W takim pięknie tej poezji, ale też w takiej niesamowitej prawdzie. To jeśli chodzi o z kolei moje doświadczenia z tą poezją i z tą muzyką. Natomiast czy dzisiaj pan czuje się wystarczająco mocnym, aby dalej walczyć tutaj o swoje sprawy, o swoje życie? Czy jest pan w jakimś dole, dołku i jest to trudny jakiś moment? Proszę. Przyznam panu i słuchaczom, że jednak wiadomo, bywa ciężko. Bywa ciężko i to chyba częściej niż każdy z nas chciałby się do tego przyznać. Jest wiadomo, czasami człowiek po prostu pada kompletnie. Bywają momenty, w których trudno jest w ogóle wyobrazić sobie sytuację, w której człowiek znowu wstaje i idzie naprzód. No ale jeszcze tutaj jestem, jeszcze z panem rozmawiam, jeszcze wszyscy ludzie, którzy słuchają tej audycji, tutaj są. No właśnie, jesteśmy i jakby wspólnie trzymamy się tutaj jakiejś takiej liny, którą są słowa, są nasze myśli serdeczne, wzajemne. A proszę powiedzieć, czy ma pan wokół siebie jakieś osoby bliskie, z którymi może pan porozmawiać? Czy w ogóle czy zasięgał pan jakieś rady i pomocy u kogoś? Właśnie jest to jeden z moich kilku problemów, jeżeli mogłem tak to nazwać. Poprzedniego roku, 20 2 września moja mama wyprowadziła się z domu. Następnego dnia mój tata powiedział, że wszystkie wspólne oszczędności, które moi rodzice mieli, zniknęły z konta, a samo konto zostało sterminowane. Było to, jakby to ująć, wydawało się to jak scenariusz z jakiegoś słabego dramatu, z jakiegoś tak naprawdę filmu, ale przez ostatni rok uświadamiam sobie, że jednak to wszystko, co się dzieje, jest tak naprawdę, no, dzieje się wokół mnie i nic z tym nie mogę zrobić. Jakby to ująć, nie chcę dokładnie podawać, co zaszło pomiędzy moimi rodzicami, ale moja mama na pewno nie zachowała się uczciwie wobec mojego ojca, który po prostu nikomu nigdy niczego złego nie zrobił. Lecz teraz, no teraz ja z tatą troszeczkę trudno jest nam wiązać koniec z końcem. I chociaż mój tata wie, że może zaciągnąć jakąś pomoc finansową u swoich własnych rodziców, woli jednak utrzymać jakąś dumę i stara się na wszystko zarobić sam. Mam do niego, tak naprawdę mam do niego ogromny respekt przez to. I w sumie czasami nie rozumiem, czemu aż tak bardzo się prze do roboty, zamiast po prostu poprosić o tą pomocną rękę. A pan się jeszcze uczy, czy też poszedł do pracy? Uczęszczam aktualnie, jestem aktualnie w 3 klasie technikum informatycznego. Mhm. Za rok będę kończył, bo jeszcze byłem w gimnazjum, więc ten właśnie plan 4-letni mnie obowiązuje. Tak. Przyznam, nie jestem najlepszym uczniem. Kiedyś byłem naprawdę dobrym uczniem jeszcze, ale to w klasach 1-3. Pamiętam, że rodzice mówili, że będzie ze mnie, że jestem, jak to mówić, specjalny, że coś ze mnie będzie. Chodziłem na najróżniejsze konkursy matematyczne. Bardzo dobrze mi szło. Byłem zadowolony z siebie, ale gdzieś w 4 klasie, gdy skończyłem lat 11, coś się jakoś tak zmieniło. Nie wiem dokładnie co, ale moje kontakty z rówieśnikami zaczęły się pogarszać o wiele. Moje wyniki w nauce także. I zanim się obejrzyłem, to tak naprawdę dni spędzone w szkole wyłącznie składały się z tego, że wszedłem do szkoły na 6 godzin, starałem się jakoś przeżyć, potem wracałem i starałem się po prostu zapomnieć o tym, że wszyscy moi znajomi z klasy się albo ze mnie wyśmiewają, albo mnie ignorują. Skończyło się na tym, że w 6 klasie poszedłem na nauczanie indywidualne, które było kontynuowane aż do 3 gimnazjum. I niestety było to według mnie ogromnym błędem, bo bywało tak, że ja nie pojawiałem się na lekcjach, że nauczyciele nie pojawiali się na lekcjach. Materiał, który był mi przedstawiany, był bardzo, jakby to ująć, mały. Nie robiliśmy wiele na lekcjach. Lekcje same sobie z nauczycielem jeden na jeden składały się z tego, że pani wydawali mi jakiś papier przede mną, papierek z informacjami albo z jakimś zadaniem. Ja miałem to zrobić, a oni szli sobie zrobić herbatkę, kawę. Ale teraz jest pan w takim trybie zwyczajnym, tak? Nauki. Tak, teraz jestem w trybie zwyczajnym i staram się jakoś. No bo to jest pewna, wydaje mi się, że to jest jednak duża szansa. Tak, technikum elektroniczne to jest coś. Niestety właśnie w taki sam sposób myślałem, że technik informatyk to jest dużo możliwości, programista, może zarządca serwerów, zarządca baz danych, wiele, wiele tak naprawdę karier mógłbym podjąć, ale okazało się, że w tej szkole podobnie jak na trybie indywidualnym, zwłaszcza na zawodach, zajęciach zawodowych, bardzo mało informacji jest tam przekazywane. A zwłaszcza, że byliśmy w sumie przez rok na nauczaniu zdalnym, to nie pomogło to akurat, zwłaszcza z zajęciami i zajęciami praktycznymi. I bardzo mało wiedzy wyniosłem. I przyznam, jest mi bardzo trudno wziąć podręcznik, zacząć się uczyć i stwierdzić, że no wow, zrozumiałem to, bo zaraz pojawiają się myśli, w których tak naprawdę uświadamiam sobie, że ja to wszystko zmarnowałem. Że już tak młodo po prostu wszystko poszło się chrzanić. I że chyba jednak nic ze mnie nie będzie. Ale dlaczego takie myśli? Bo takie trudności w szkole i jeszcze kiedy trzeba nadrabiać program, no są takie dość powszechne i można, wydaje mi się, znaleźć jakiś sposób, żeby to nadrobić. A ten cel właśnie, cel taki, aby pomóc ojcu, utrzymać to wasze wspólne gospodarstwo, aby mimo tego, że zostaliście sami, no właśnie zawalczyć tutaj o siebie, to może być jakoś tam w tej chwili mobilizujące, nie sądzi pan? Bujam się pomiędzy stanem, w którym stwierdzam, że jednak chyba nie dam rady, a drugi stan jest taki, w którym stwierdzam, że jednak nie wszystko stracone. I tak naprawdę bujam się pomiędzy właśnie tym, że a jednak może coś się uda. Zaraz po prostu przewracam się na drugą stronę i stwierdzam, że nie mogę. I tak mam od kilku lat. I tak mam od kilku lat i nie wiem, jak ten cykl zatrzymać. A czy zwracał się pan do kogoś o jakąś pomoc? Tak, byłem u psychologa, u psychiatry, nie pamiętam, chyba też u psychoterapeuty. Psychoterapeuta nawet zalecił mi leki, bo zostały u mnie wykryte stany depresyjne. Sama depresja jeszcze nie, bo akurat gdy miałem się zgłosić na badania, okazało się, że rozpoczęła się pandemia i za dużo nie mogłem zrobić. Tak. Wszystkie terminy, na które były umówione, zostały odwołane. I nie robiłem to przez jakąś spółkę prywatną, tylko robiłem to przez gabinety państwowe pomocy dzieciom i młodzieży. Niestety tabletki nie zadziałały, antydepresanty. Moje przykre myśli i wręcz brak uczuć. Jest to też także jeden z moich problemów. Jakoś nie nastały i ale czy dalej... Czy pan kontynuuje ten kontakt czy z lekarzem, czy z psychoterapeutą? W ostatnich miesiącach tak naprawdę odnowiłem kontakt ze szkolnym psychologiem. Przychodzę od czasu do czasu, gdy muszę się zażalić, bo nie mam tak naprawdę komu powiedzieć często o tym, co mnie dręczy. Mhm. Albo po prostu z kimś porozmawiać. A rozmawiać bardzo lubię, bo jest to przyjemne zajęcie w przeciwieństwie do wielu innych rzeczy. Mhm. A z ojcem teraz rozmawiacie? Tak, bardzo często. Mhm. Mojego ojca tak naprawdę kocham bardzo. Bardzo go szanuję, bo on jeszcze się nie poddał. Chociaż często i gęsto otwarcie mówił, że po prostu już sobie nie daje rady, że wręcz wolałby skoczyć z mostu czy rzucić się pod pociąg, bo nie jest mu łatwo i aż mnie bolało, jak to słyszałem i zastanawiałem się, jak on by zareagował, gdybym ja mu powiedział to samo. I no. Ja myślę, że też to bardzo jest dla niego pewnie ważne, żeby w panu czuł wsparcie i taką podporę. I myślę, że nie chcę tak tej... Ale ma pan 18 lat i to 18 lat to z jednej strony już jest, to jest wiek taki dojrzały, no bo wtedy też przecież dostajemy i dokument potwierdzający. No tak, ale... Ale z drugiej strony jest pan bardzo, bardzo jeszcze młody i można powiedzieć te perspektywy, to życie jest przed panem, także na pewno w żaden sposób nie można nazwać pana życia przegranym, albo że nie udało się, że wszystko się skrzaniło, tak jak pan powiedział, że wszystko jest do kitu, dlatego że dobrze, tak pan to odczuwał w którymś momencie, ale ma pan 18 lat i można powiedzieć, wszystko jest właśnie przed panem. Wciąż wszystko jest przed panem i przy pana wrażliwości i też takiej takim wyjściu, wyraźnym wyjściu ku innym ludziom, to tym uczuciu do ojca, o czym się pan nie wstydzi mówić i co jest właśnie piękne i to też dla nas tutaj takim jest przykładem, że może pan nie tylko jakby wznieść się ponad ten swój smutek i taką beznadzieję, ale też pomóc innym przy okazji. Właśnie też między innymi przez to, że jest pan otwarty na spotkanie z drugim człowiekiem, na rozmowę. To jest bardzo chyba istotne. Szczerze, tylko jedno, odwołam się do jednej rzeczy, do dorosłości, tak, i do dojrzałości. Czym jest dojrzałość wobec prawa, a czym jest dojrzałość, ta prawdziwa dojrzałość? Czy człowiek automatycznie w wieku lat 18 staje się tak naprawdę człowiekiem, który no jest... według definicji dojrzały? Nie, oczywiście nie, no nie zawsze, ale na pewno też nie można powiedzieć, czy człowiek, który kończy 18 lat, jest człowiekiem przegranym, bo można coś przegrać, jakiś bieg sportowy, jakąś batalię w życiu. Można przegrać czasami miłość do kogoś. No, na rozmaite historie i właściwie wszyscy ich doświadczamy w większym bądź mniejszym stopniu, ale to nie znaczy, że to jest przegrane życie, bo to są przegrane jakieś historie, które o dziwo mogą nas wzmocnić, mogą nam dodać sił, bo one budują doświadczenie. Pan, mając już tutaj tych lat 18, przez te doświadczenia z mamą, z ojcem, co razem żeście przez to przeszli, to w tym sensie jest pan już dojrzalszy od wielu rówieśników. Nie chcę tutaj wydawać się na osobę marudzącą, na osobę, która po prostu wyolbrzymia swoje problemy. To na pewno nie, ale jednym z powodów, dlaczego jakoś tak nie czuję, może nie powiem, nie ujmę tego, że nie czuję się wygrany, ale czuję się przegrany. Chociaż nie. Chociaż chyba lepiej pasuje to stwierdzenie, że nie czuję się wygrany. Bo